Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Ni millimeter Valver Kaisers Orchestra og deres nye hitsingle 9 millimeter i radioresepsjonen på NRK P3. Velkommen! Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Fettfjes. Nei, det var ikke det. Vi har gått for Potifar, vi sier Potifar hvis vi skal si noe. Det er fett. Ja, det, jeg er så glad i alliterasjonens kunst og bokstavrime, derfor jeg liker det så godt. Det er Potipar da, eller noe sånt? Potipar kan vi si da, ja. Ikke la ting henge over fra gårsdagens program. Det er så dumt for de nye lytterne som kanskje ikke hørte på i går. Ja, nå startet vi sendingen med på feil side av senga, for å si det på den måten. Og i feil seng. Så det er Potifar, ikke FF. Nei. Bjørte Paul, hyggelig å se deg også. Ja, i like måte. Velkommen til programmet. Takk for det, ja. Potifar. Potifar. Si Potifar, ja. Jeg Potifar. Jeg synes det klinger bedre. Ja, hvis vi skal si Potifar, så sier vi Potifar. Mm. Potifar. Da kan vi kalle deg jødenes konge, Bjørte, for det ja, har du blitt omtalt som. Mm. Og på folkemunnen også, så kaller de deg jødenes konge. Ja, det stemmer. Ja. Eller like. Ja. Eller gammel. Ja. Ja. Tore Sagen, du går også under mange navn. Vi trenger ikke gå rippe opp i det, kanskje, eller? Nei, det får være opp til lederen av programmet, det. Bengeren, Pingla, Linseprinsen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Eller den mange unge trollmannen som jeg har lagt min elsk på, da. Mm. Vi hadde så mange... Eller etesera, som de pleier å si på... Vi hadde så mange sånne morsomme kallenavn, ja. Og vi hadde oversikten over det, fordi vi hadde en Wikipedia-side som noen av lytterne stadigvæk oppdaterte. Mm. Men da kom det noen nørder fra selveste Wikipedia, som sitter i styret i Wikipedia og sa at dette her er en useriøs artikkel. En syklopedisk artikkel, ja. Og det likte de ikke. Nei, så de sletta alt som lå der, og da er det vanskelig for oss å holde oversikten også. Ja. Så det er bare å ta på Wikipedias kappe. Ironisk, tusen takk til Wikipedia-ledelsen. Ja. Vi skal i program i dag gjennom en drøss med punkter, som vi alltid skal. Vi har en liste med punkter foran oss alle sammen. Og vi skal spille en del musikk, som dere sikkert vet fra før, kjære lyttere. Og så skal vi også ha radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte! Yeah! Og det er bare å sende inn fortrinnsvis selvlagde one-linere til 1987, kodord er resepsjon. Eventuelt kan du sende inn one-linere som du har hørt og som du ikke tror at er så veldig kjent. Mm. Sånn som den med... Jeg har lyst til å ta en sånn eksempel der med at hvis du tar Sonja bakfra, så er det skikkelig konge. Ja. Den har vi hørt før. Er det ikke å ta Sonja hardt bakfra? Nei, ok, nå roer jeg ned litt her. Dette er ikke morsomt i det hele tatt. Nei, det er ikke morsomt, og den har ikke du som har sendt inn i dag funnet på heller. Det er en gammel, gammel one-liner som ikke fortjener livet sitt. Det kan hende, når vi har vært heldige og fått originalmannen, at han har sendt inn, faktisk skaperen av ta Sonja bakfra. Ja, det kan godt hende. Må vi fortelle den vitsen så mange ganger? Ja, men nei, vi må egentlig ikke. Kan sensurere den fra podcasten eventuelt? Nei, det var ikke så populært det. Nei, det var ikke det. Nei. 1987, kodord er resepsjon hvis du har en one-liner, og vi vet at det er one-liner-verksteder der ute som jobber flittig hver eneste torsdag for å sende inn det beste de har, så gjør det nå. 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noe annet vi skal gjøre i programmet i dag, ja, Justice? Ja, vi skal ha stavmikser. Det er jeg som har... Kan du ikke si vi skal ha radioresepsjons stavmikser? Og hva det er? Ja. Ja. Jeg har ikke kommet så langt. Men beklager... Vi skal ha radioresepsjons stavmikser. Hva er det? Jeg har blandet i dag tre ingredienser med en stavmikser. Radioresepsjons stavmikser altså. Og så skal Tore og Steinar gjette hvilke tre ingredienser det er. Det er snakk om tre matvarer da. Det er ikke det er ikke tiss, sæd og du, tapet. Hei! Det er ikke lov å si sæd. Nei, og dessuten er det sæd. Mm. Nei, jeg tror det. Her i NRK. Vi har fått påbakning fra familien Sed om at det heter Sed, ikke Sed. Ja, så det er tre matvarer som du har kjøpt i byssa her i NRK. Ja, det er det, og en i kiosken. En i kiosken, altså. Mm. Ja. Ok, Tore, du ser så flott ut i dag. Det skal vi snakke litt mer om senere. En egen spalte. Tore ser flott ut. Så neger? Nei, sa ikke neger. Egen spalte, sånn. Ja. Det er ikke lov å si neger. Ikke Sed. Ok. Da tar vi... Ja! Jeg må beskjed av de foresatte til familien Neger, hvis vi skal si det. Du, slutt da! Hvorfor sier du at Neger bare har foresatt da? De kan ha foreldre de også. Ja. Det er ikke målet å være skilsmissebarn bare fordi det er Neger. Nok! Det heter Farget. Ok. Fra Farget til Blekk, dette er Madonna og Material Girl. P3. Dette er P3. Maradona. Madonna var det med Material Girl i Radioresepsjonen på NRK P3. Og vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, som vi gjør hver eneste dag, eller hvert fall de dagene vi har sending da. Og jeg har lyst til at, skal vi se, Elle Melle, jeg har lyst til at deg, du skal begynne. Jeg, hvis du tar Elle Melle, så ender du alltid opp, hvis det er to, så ender du alltid opp på den du ikke startet på. Bare så ja, du vet det. Da begynte jeg med Bjørte, så er det du som begynner. Jeg kan fortelle at jeg i går hadde en kamerat på besøk hjemme hos meg. Flott! Tusen takk for det. Det var ingen av oss. Nei, det var, jeg har kamerater utenfor også. Det er ikke mange. Nei, det er ytterst få. Jeg har kanskje maks to kamerater. Utenom? Jeg har kanskje tre. Tre, ja. Og det vi gjorde var at vi samtalet mens vi spiste kyllingvinger, mm-hmm, som jeg hadde funnet i bunnen av fryseren min. Oi. Og det var ganske kraftige kyllingvinger, mer hønevinger igjen. Kan jeg stille et kort spørsmål i forbindelse med kyllingvingene? Var de prestekt, eller var det, altså måtte du steke de fra bånda, hvis du skjønner? De var ikke prestekt, men de var ferdig krydret, ferdig marinerte. Ja. Det var noe jeg hadde kjøpt i Sverige for mange herrens år siden, disse kyllingvingene, og varmet opp i går, og de var like gode. Det var lange vinger du snakket om her, altså. Det var digre vinger. Ja. For mange år siden, sier du, så du, det du vil si, for det er ikke så lenge siden du flyttet til ny leilighet, vil si at du flyttet kyllingvingene fra den forrige leiligheten din og til den nye? Det er korrekt. Jeg har flyttet kyllingvinger. Jeg har flyttet mat selv, det. Ja. Det er lett å tenke, nei, jeg kaster all maten, men jeg har også flyttet frossen mat, blant annet noe herlig elgekjøtt som jeg har fått gjennom deg, Bjørte. Beklager, det var det nå. Nei, jeg vil bare si at jeg har tenkt å flytte med mat igjen. Hvis jeg har god, hvis det er kjøtt, så flytter jeg det. Ja. Hvis det er bakst eller grønnsaker, så kaster jeg det. Hvor flytter du neste gang? Hva sa du? Hvor flytter du neste gang? Du sa du skulle flytte. Nei, altså, det får, vet vel bare skjebnen og vår Herre, tenker jeg. Ja. Hvis han vet det helt tatt. For jeg kan være veldig uforutsigbar, så vår Herre har ikke helt kontroll på meg. Du lurer skjebnen, du. Jeg lurer både skjebnen og vår Herre. Ja. Så, men du har ikke noen preferanse hvor du har lyst til å flytte? Nei, det blir vel innenfor Ring 2, tenker jeg, her i Oslo. Ja, det er så dumt at du bor utenfor Ring 2 nå da. Ja. Så det er, selv, det er ikke noe selvsagt det at du flytter innenfor ringen. Hvis jeg kan stryke det fra protokollen og skrive innenfor Ring 3, som altså er en av hovedveiene her i Oslo. Det var rett og slett et lite klu til vår Herre. Nå vet vår Herre, har i hvert fall litt oversikt. Ja. Bjørte Paul, du sitter så rank og flott med mos i håret og svart skjorte som vanlig. Tusen takk. Hva skjedde med deg i går? Veldig mye. Jeg satt blant annet barnevakt. Igjen? Ja, i går gjorde jeg den klassiske lille greien med å prøve å innynde meg hos barna, nemlig å ta dem med aller først til 7-Eleven, kjøpe massevis av godteri, og så satt vi oss ned og så Harry Potter etterpå. Det er en veldig billig og enkel måte å... På kinoen din? Nei, jeg var hjemme hos disse barna. Ja. Billig og billig, jeg tror nok smågodt koster mer enn 14,90 for hekto. Jo, det gjør det, men i forhold til sånn innsats fra min side, det er jo bare til å gå og spandere noe godteri og sette seg i sofaen og lukke øynene, så kan de se på Harry Potter. Jeg bare lurer på, jeg har aldri passet barn, for jeg, og jeg vet ikke hvorfor. Det er ingen av min omgangskrets som noen gang har gitt meg den tilliten. De er ikke fruktbare, rett og slett, kanskje? Nei, de har barn, ikke det? Barn, ja. Ja, de har masse barn, men de vil aldri på en måte gi meg ansvaret for barna sine. Jeg har aldri blitt spurt om å passe barn. Så dette her lurer jeg på i disse pedofile tider, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Pedofilalderen vi er inne i nå. Ja, det var datalderen, altså atomalderen, ja. Men Bjørte, er du noen gang redd for at hvis du skal skifte på det, eller, altså gjøre noe sånt, hvis du skal bade, eller onkel, jeg må tisse, er du redd for at du altså, kan gå over streken, eller at du... er du redd? Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener, men jeg har ikke liksom den... Er det spørsmålet? Skjønner du hva jeg mener? Eller har du et dårlig spørsmål? Ja, men da svarer på det siste først. Ja, men på det første så jeg føler ikke liksom den, jeg har ikke den trangen i meg, den lysten i meg. Sånn at det... Jeg sier ikke at det er en lyst, jeg sier bare at oi, jeg kom borti aspargespenisen din. Ikke si det til mamma, fordi da kan du misforstå. Er det, altså, nei, det, jeg mener, han er jo han er 6 år eller noe sånt. Wow! Han klarer jo å gå på toalettet selv. Jeg trenger ikke være til stede engang, så jeg mener, så det er ikke egentlig noen fare her for dette. Men altså, hvis det kommer opp da, hvis han sier sånn, onkel, skal vi bade? Og så tenker du, sier du, ja, det kan vi godt, det kan vi godt gjøre. Nei, for det er helt naturlig, for jeg har ikke den trangen i meg. Nei, det vil ikke være naturlig for meg en gang å hoppe opp i, hvis han sier, kom, skal vi bade? Nei, hoppe opp i, men ingen som snakker om å hoppe opp igjen. Oh, jeg tror vi hopper opp i badekaret. Nei. Jo, det var det jeg tenkte. Oh, ja, du hopper opp igjen. Ja. Nei, så, den situasjonen har heldigvis ikke oppstått ennå. Nei. Okay. Men i tillegg så må jeg bare si at jeg spiste noe i går som jeg aldri før har spist. Nei. Nemlig englepasta. Hva fader? Jeg må klappe for det, ja. Ja, det var pasta formet som små engler. Det er ikke de der, det er ikke de som ligner på sløyfer. Nei. Det var engler. Det var helt engler. Ja. Helt ekte engler. Ja, helt ekte engler. Og du spiste? Ja. Hoppet du noe på de da? Eller var det rene engler? Nei, jeg hadde ketchup på de. Ketchup på engler. Jeg så ut som englene blødde. Ja. Mm. Akkurat. Blodige engler. Mens rørende engler spiste du i går. Nei, ja, du, ja, det, ja, ja, ja, eller skutt. Skutt engler. Ja. Jeg kan fortelle, jeg hadde en ganske vanskelig og vond dag i går. Ja. Oi, sant. For det første så kjøpte jeg et spill til min nye PC, min nye bærbare. Gratulerer. Tore og jeg har jo fått nye bærbare PC gjennom NRK. Og det viser seg at Crysis, for de som kjenner til det spillet, det fungerer ikke på min nye PC. Det blir altså for stort og for vanskelig, og jeg angret nesten en gang på at jeg har vært med på den hjemme PC-versjonen. Shit, shit. Det var ikke en del av spillet da som heter Crysis. At det er krise, at det er, nå er det krise med laptopen din, Sagen. Ja, det kan jo hende. I så fall er de veldig, veldig smarte. Men, ja, er de så smarte egentlig? De er smarte, men ikke så glupe, hvis du skjønner. Forskjell. Nei, nettopp, ja. Forskjell på smarte og glupe. Så i forlengelse av dette, så krasjet maskinen litt, og det trådløse nettverket mitt hjemme var plutselig åpent for alle, og det ble ødelagt, og jeg fikk ikke kontakt, og så spiste jeg brødskiver med makrell tomat til middag. Så det var en ganske trist dag. Det var en ganske trist dag. Det er veldig sjelden du spiser kald middag, altså. Ja, det er veldig sjelden. Ja, det er på, ristet brød, da. Det er på skikkelig gråvarslager. Okay. Ja, ristet også var varmt, ja. Ja, det er varmt. Den første brødskiva, men de to andre blir da kaldet, fordi kjøles ned i løpet av den første brødskiva. Ja, så kjøles ned om pålegget også. Ja, du har vel ikke... Det, vet du. Ja. Det er det. Ja. Det er det. Ok, takk for at dere delte. Takk for at jeg delte. Det var en kjempefin historie. Ja, til lytterne, send inn one-linere og tilbakemeldinger generelt. Har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. 1987 koder av resepsjon. Dette her er REM. Beat It med Michael Jackson, eller den andre låta til Michael Jackson, som vi kaller det her i radioresepsjonen. For vi spiller stort sett to låter av Michael Jackson her i P3 for tiden. Og det er denne, og så er det den andre. Altså, dette er den andre, og så spiller vi den ene også. Den spilte vi her for tidligere uken, eller? Ja, jeg tror det stemmer. Ja. Husker du hvilken den er? Uff, faen meg. Nei, det husker jeg ikke. Nei. Vi skal ha et arkiv, vet du. Ja. Arkiv kunne vi bladde tilbake og, ah, ja, det var den, ja. Men altså to låter, dette her er den ene. Eller dette er den andre, den ene er den ene. Radioresepsjonen er programmet du hører på. Og vi ser at one-linerne renner inn. Jeg liker å bruke den metaforen når det kommer inn mange one-linere til oss, både på sms-tjenesten og på e-post-tjenesten vår. Det er fantastisk, ja, det er helt utrolig, ja. Tusen takk. Det er veldig, alt. Vi skal snart mye, brenne av noen. Det er egentlig alt for mye, ja. Det er egentlig alt for mye, for vi har jo ikke tid til å lese opp alle. Nei. Dessverre. Vi skal snart møte en mann som kaller seg, han heter Dan. Ja, han heter Dan Sverre. Mm-hmm. Men så bare på humor så kutter han ut Dan og sier bare det Sverre Nilsen, heter han. Det er bare på humor. Det er bare på humor. Det er ikke helt min type humor. Nei, det er ikke egentlig min type humor heller. Men det er hans type humor. Og han elsker, han er veldig glad i humor sånn generelt, men hans favoritthumor er bare sånn humor som skjer sånn hverdagssituasjonskomikk. Ja, mm, hverdagssituasjonskomikk. Folk som sklir på et bananskall, for eksempel. Mm. Eller, og synes det er en sånn Chaplin-aktig humor? Ja. Liker han for eksempel venner som klær seg ut som noe annet enn det de er? Ja, det tror jeg ikke han synes er så morsom. Nei. Det er mer sånn så han liker ikke Great Garlic Girls, for eksempel? Nei, det tror jeg han hater. Ja, okay. Men det som jeg vet han elsker, det er jo sånn America's Funniest Home Videos. Mm. Det er liksom hans favoritt TV-program. Det synes jeg er morsomt også. Det er rart. Skal jeg være helt ærlig. Mm. Det er det aller beste. Ja. Det er at America's Funniest Home Videos er det morsomste programmet som går på TV, og som noensinne går på TV, men jeg har ikke tørt å innrømme det før nå. Nei. Det er sånn her, nei, jeg synes, altså man kan si mye rart om mange humorprogrammer, og de er tidligvis morsomme, men altså det der... Smith & Jones, for eksempel? Ja. Det er ikke så morsomt. Men det eneste som jeg synes er dumt med America's Funniest Home Videos, det er liksom den siste delen når de skal dele ut den prisen. Er det sant? For du kan hjelpe fattige familier. Hvis de kunne kutte ut den delen der, så ville de få plass til mer sånn andre videoer. Ja, kanskje de ikke har noen home-videos, vet du? Ja, tror du det, ja. At de er så, det er ganske selektive, tror jeg, på de home-videosene de sender. Ja. Men mens vi snakker om det, når vi er inne på America's Home Video, Funniest Home Videos. Ja, ikke America's Home Videos, for det tror jeg er kjedelig. Jeg er ikke så glad i det indiske paret. Jeg liker Tom Bergeron, jeg er mye bedre. Det indiske paret, søskenparet? Søskenparet. Ja, det synes jeg, de grenser til usympatiske, synes jeg. Ja. Jeg gjør det, selv om hun er litt flott. Ja, hun er flott, men hun virker så steinhakkedum. Ja. Ja. Ja. Hun er en slags indisk blondine, hun. Ja, kanskje hun er det, ja. Kanskje det, ja. Men uansett, Tom Bergeron, og dette her... For det er programlederen i programmet, eller? Ja, det er programlederen for HFI. Skal du innrømme mer, Steina? Jeg skal innrømme at jeg synes at han er... Mange sier, han er litt sånn overfladisk og kjip. Han er en virkelig god programleder. Ja, det er han absolutt. Virkelig, det er ikke mange programledere i Norge, Norges land, noensinne, som er så god som Tom Bergeron. Han er proff. Han loser deg gjennom den halvtimen på en svært elegant måte. Ja, eller 24 minutter da, så kommersiell halvtime. Ja, ja. Jeg tror han er et godt menneske. Ja, han er et godt menneske. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Tror du, ok. Men til de som ikke kjenner til konseptet AFV, sjekk det ut, for det er altså det morsomste programmet. Vi kan bare si til TV Norge at vi her i NRK kommer til å prøve å snappe AFV fra dere neste gang dere skal kjøpe inn en ny sesong. Men da med Tom Bergeron og ikke det indiske kjedelige paret. Vi kommer til å sende det på NRK 1 i beste sendtid, så dere kan bare glemme det. Vi har mye mer penger enn det. Tom Bergeron, ja, Tom Bergeron kan bli en del av gullerekka, sammen med Jon Almaas. Ja, det hadde blitt kjempepopulært. Ja. Men jeg tror at vi kan ikke la da bare TV Norge beholde de programmene med det indiske paret da. Ja, kan ikke de ha det indiske paret, så kjøper vi Tom sine episoder. Mm. Mm, det er sant. Mm. Går sikkert an å splitte det opp. Det går sikkert an. Det har de gjort også. Vi skal, ok, vi ble litt ufokuserte der, men vi skal snart møte det Sverre Nilsen. Mm. Mm. Før det så skal vi høre Gatas parlament og Super Saiyed. Dette her er Counter-Strike. Dans Sverre Nilsen her. Men på ekte humorvis, som er aldri så aldri så lite glemt i øya, så pleier jeg å kalle meg for det Sverre Nilsen. Ja, vær så god og le. Ja, som du forstår, så er jeg helt viddel etter humor. Spesielt sånn humor som oppstår i helt vanlige, vanlige hverdagssituasjoner. Ja, det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Ja, det var du som hadde bestilt en flaske champagne. Ja, det var meg, vet du. Sprø meg, vet du. Tør jeg spørre hva du feirer, Nilsen? Ja, vet du hva? Jeg feirer selve livet. Jeg mener, livet er jo en stor vits. Skal vi prøve å få korken? Ja, kanskje det. Ja, kom igjen nå. Eisen! Shit. Korken spratt rett opp i lysakroner. Og så tatt lysakroner der og knuste. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Mange, mange, mange har spurt meg. Eller ikke kanskje så grevla mange, men en gang så var det en som spurte meg. Du Dan Sverre, hvem er din favorittkomiker opp gjennom tidene da? Ja, så da svarte jeg han at jeg sa det rett til han. Du, min favorittkomiker opp gjennom tidene, det er Man i gata. Ja, Man i gata i komiske situasjoner. Det får deg til å tenke, i hvert fall litt. Ja, så ja, så her ligger du, ser jeg. Ja, men jeg orker ikke å prate så mye. Er du syk, eller? Det er jo derfor jeg ligger her. Ja, selvfølgelig, akkurat, ja. Det er kanskje litt alvorlig også, eller? Ja, jeg ligger faktisk for døden. Akkurat, ja. Ja, det ser jo ganske dramatisk ut med de ledningene her og greier. Ja. Jeg sier at det ser jo ganske dramatisk ut med de ledningene. Hallo? Hun døde, rett og slett. Akkurat når jeg stod her og snakket med henne. Jeg er så døde. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Radioresepsjonen. 3. Dette er P3. Ja, Love Alone is not enough. Manic Street Preachers og Nina Persson fra The Cardigans i Radioresepsjonen på NRK P3. Og skal jeg si hva klokka er? Er ikke det litt, si klokka er. Det er litt programledersk, det, ja. Er ikke det? Klokka er 12 minutter over 10:30 på formiddagen, og vi skal holde på i da nesten 1 time og 20 minutter til. Så det er jo egentlig sånn bevis for at det er en livesending, dette her. Ja, egentlig burde man holde opp et eksemplar av dagens avis. Gjør det, Tore. Det er ikke en avis, det er to år. Det er kjøreplanen din, Tore. Ja, men der står det i hvert fall 27.30.08. Det er jo dagens. Bedre bevisene får du ikke. Det beste beviset er jo å ta onelinere fra dere lyttere som har sendt inn. For da, dere som har sendt inn vet jo da at det er en livesending. Bare de som har sendt inn da. Ja, men spred det videre dere da. Spred det videre, da kan alle som lurer på om det er live sende inn en onelinere. Alle som har sendt inn en onelinere og får den neste opp lufta har plikt til å si det til minst to personer. Ja, ok. Vi kjører jinglen, vi gjør det. Kjør jinglen. Kjør. Radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalte. Ja. Jeg har lyst til å begynne med en one-liner som vi har fått inn fra Tyrin Jan. Hei, Tyrin Jan. Hei, Tyrin Jan. Og den illustrerer litt på en måte hva slags humør jeg er i dag. Ja, så spennende. Og den er litt grov, men ikke over kanten, synes jeg da. Mm-hmm. Du vet hvor grensen går. Ja, det er tydeligvis et slikt humør Tyrin Jan er i også. Tyrin Jan. Er dere klare? Ja, kjempe. Vet du hva den feiteste elgen i Amerika heter? Nei. Feiteste elgen, nei. Bollemus. Oh! Ja, ikke sant, den var ikke for grov den. Nei, innenfor den. Ja, for den er bolle, tjukkebolle. Tjukkebolle, mus. Ja. Kanskje jeg har vært elke også da. Siden vi først er inne på tyrer, så har jeg lyst til å ta en fra tyren Philip. Hei, tyren Philip. Hei, Philip. Mye tyrer altså, generelt mye tyrer. Vet du hva, jeg synes det virker som de fleste lytterne våre er tyrer. Eller tyri, jeg vet ikke hvordan man sier tyrer i flertall. Han skriver i hvert fall, det er litt sånn metaliner, som han kaller det her. Hvorfor får ikke de innsatte i fengselet, i bestemt form, lov til å høre på den jamaikanske one-liner-spalten? Ja, det vet ikke jeg. Fordi fengselsbestyreren er redd for at de vil bryte ut i latter! Ja, den var søt da. Representerer den one-lineren det humøret du er i dag, Tore? Nei. Nei, ok. Den som kommer nå representerer det humøret jeg er i nå. Ja. Den kommer fra Daniel. Hei, Daniel. Han er født i grisens år og krebsens tegn. Grisens år og krebsens tegn. Det er greit. Ja. Hvilket land er mest sjokkert? Altså et helt land, altså en hel nasjon da. Ja, det er nesten ikke mulig. Er det et land eller en nasjon? Jeg vet at det er forskjell, Lore. Ja. Men det er et ganske litt land da, så det er mulig, tror jeg. En liten nasjon da? Jeg vet ikke. Jeg må ta hvilket spørsmål. Hvilket land er mest sjokkert? Nei, jeg vet ikke. Bakover Schweiz. Søtliner. Det var søtliner. Åh, det er så koselig når vi kan være litt søte noen ganger. Hva er forskjell på land og nasjon? Land kan være bare et område, mens nasjon har en identitet, et flagg og en nasjonalsang. Det er for eksempel, samene er jo en egen nasjon, ikke sant? Er samene en egen nasjon? Nei, men du skjønner hva jeg mener. Det er derfor blant annet Sovjetunionen har splittet seg opp, ikke sant? For det var flere nasjoner. Har Sovjetunionen splittet seg opp? Neida, nå ødelegger du faktisk humoren i programmet. Det er derfor, fordi det er flere folkegrupper der, altså nasjoner. Okay. Mm. Jeg fikk aldri det memo da samveldet av uavhengige stater ble oppløst, eller det begrepet. Lever det fortsatt, eller har man gått vekk fra det? Vi får vente til OL og se. Du skjønte den? Nei. Fordi da står det ofte... Ja, nettopp. Ja. Ikke sant? Utøveren er fra samveldet og uavhengig... Det er da du får en oppdatering når det er OL på hvilke land som faktisk eksisterer. Faktisk. Jeg tror vi er ferdig med å ødelegge spalten også nå. Nå tror jeg mutteren blir forbannet, for nå tar vi veldig få onlinere her, så du får bare kjøre på, Tore. Det kan jeg gjøre. Det er fra Are. Hei, Are. Vet du hvordan du skal få en blondine til å brekke nesa? Nei. Er det noe grovt? Representerer den humøret du er i, Tore? Nei. Nei, ok. Får du dra frem pikken under et glassbord. Nei. Det var ok, jeg synes det ikke var for grov. Vi har sagt mye kontroversielt i sendingen allerede. La oss prøve å holde på et minimum. Jeg kan ro meg, jeg. Ja. Jeg tar en fra Anonym, dessverre. Ja, hei. Ikke si hei. Hva er nasjonaldansen til samene, apropos? Er det grovt? Nei, ja, jo, faktisk. Det vet jeg. Ja. Lappdans! Den gitt jeg meg til selv. Jeg skal ta en fra Sletteløkka Kjøtt og Data. Hei, sånn. Hei, gjengen. Hva er muslimske fundamentalisters favorittklesplagg? Fundamentalister, vet du hva det er. Hva er muslimske fundamentalisters favorittklesplagg? Jeg tenker poncho, eller? Nei, ikke poncho, men nei. Sånn sari eller hijab. Hijab. Nei, det er TNT-skjorte. Å, den er skinnet for den. Ja, da kan jeg ta en fra Petter så lenge. Hei, Petter, så lenge. Han skriver, vet du hva politiet kalles på Gotland? Er det noe som heter? Hvordan skal jeg vite det, Tore? Nei. Gotland Yard! Det skal sies at denne one-lineren kom inn ganske tidlig i dag. Ja, den er tidlig. Den kom inn før vi gikk på sending, og da du stilte spørsmålet, hva politiet heter på Gotland, så sa du Gotland Yard, så tenkte jeg, nei. Så sa jeg, nei, er det sant? Så sa du nei. Eller, jeg vet jo ikke, det kan jo hende de kalles Gotland Yard, på folkemunnet i hvert fall. De burde det. Mortens one-liner taxi har sendt inn en one-liner til oss. Hallo, Morten. Hva kalles en veldig nøye tannlege? Det har jeg aldri hørt om, jeg. Tannpirker. Nei, jeg tror vi skal ta en låt, for dette blir for lettbeint. Ja, det gjør det. Vi må ned på jorda igjen, og det klarer Madrugada så veldig greit å ordne. What's on your mind heter låta. Du hører på radioresepsjonen på P3. Nå Oh lord! Oh yeah, oh yeah. Oh lord. Det er mange ganger vi opplever at folk rundt omkring på one-liner-verkstedene, eller enkeltpersoner også som forfatter one-linere, går litt grann tomme. Stian, som er løve og organisert i Kongsberg Våpen- og one-liner-fabrikk, han har levert veldig mye bra one-liner til radioresepsjonen opp igjennom, men nå har han gått tom. Hei, Stian. Jeg tror en av de første one-linerne jeg hørte noensinne i mitt liv var denne, og den kom fra min far, og den går som følger. Hvordan kommer man seg raskest fra start til mål i en labyrint? Det er jo bare å labyrint. Ah. Oh lord. Så det er lov å gå tom, og i demokrati så er det lov å gå tom. Det er lov å møte veggen, og det har Stian, som er løve, organisert i Kongsberg Våpen og Vannlandefabrikk gjort. Men jeg vet at du kommer sterkere tilbake, Stian. Men det å labbe, føler jeg, er blitt litt sånn. Det er litt slutt på nå. Vi snakker ikke om labbing lenger. Du sluttet å labbe i 92, gjorde du ikke det? Jeg føler at det kanskje man sluttet å labbe etter at oljen kom, jeg. Hvilken fugl i jungelen drikker mest? Nei, det vet jeg ikke. Lommelerken. Jeg kan ta en fra Kjell Kjerringøy. Hei, Kjell. Kjell Kjerringøy. Hei, Kjell Kjerringøy. Hva? Hva? Hva kalles samiske joggesko? Nei, ikke peiling. Et eller annet med lapp. Lapp, ja. Nei. Springskaller! Det er de dobbeltbetydningene som er gøy, alle, vet du. Jeg elsker dobbeltbetydningene. Det som er så gøy. Mm. Ja. Er det deg, eller er det meg? Jeg tror det er deg, Stina. Ja, det er fra en som heter Magnus. Hei, Magnus. Han har laget en vannlander på Oste Vannlander og Osteysteri. Mm-hmm. Og han skriver at moren hans i løpet av påsken fant på to vannlandere, som han synes var innenfor. Ja, det er interessant. Og jeg tar de begge forholdsvis raskt. Hvordan får du en katt til å si voff? Nei, du dynker den i bensin, får deretter å tenne på. Den er grei. Dyrebisandeløyen. Ja. Det er blitt mektig populært. Jeg kan ta en... Nei. Og så er det meg etterpå det. Ja. Okay, ja. Okay. Hvordan får du en hund til å si miau? Nei, jeg aner ikke. Det høres som en kattelyd for meg. Men. Mm. Frys den ned, for deretter å kappe den i to på båndsaga. Ja, det er sant det. Ja, jeg måtte lage den lyden der. Ja, det måtte. Det var en av de morsomste vannlanderne jeg noen gang har hørt. Ja. Det var moren da, til han. Vi må være en ung mor. Hei, mor til han. Moren til... For en morsom mor. Ja, morsom mor. Den morsomste moren jeg har hørt om. Ja. Jeg skal ta en fra Thomas Fisk. Hei, Thomas Fisk. Hvilket land er mest sjokkert? Å, så tok du den da. Er ikke bakover Schweiz det, eller? Nei. Nei, det er et annet land som også er veldig sjokkert. To sjokkerte land i Europa. Ja. Mm-hmm. Europa altså. Vær så god, Bjørte. Tjekkoslovakia. Er ikke et land det er delt opp. Å nei. Det ble delt opp, vet du. Ja, ok. Men det var jo sikkert et land før da, eller det var et land før, og da var det Tjekkoslovakia. Var det et land? Nei, hvis man legger god video til, så var det et land. Det er delt opp i Tjekkia og... Slovakia. Ja. Kommer du til å klippe dette fra podcasten? Jeg er sikkert grunn til å klippe det vekk. Ja, men hvis det ikke er et land. Småpludring er også en del av programmet. Ok. Mm. Jeg kan ta en som er fra Geir Atle fra Arendal. Hei, Geir Atle. Hei. Det er en kontroversiell liner, men ikke fordi den er så grov. Nei. Men den er kontroversiell på andre premisser. Akkurat. Hvor går kuene når de skal på dass? Jeg tror de driter bare rett på marka. Ja, eller i fjøset. Ja. Så måker det vekk. Ja, ja. Nei. På kudos. Det er ikke lov å si kudos i radiosendingen. Men det var en annen sammenheng, for det her var det da sett på som et toalett for kyr. Ja, det kunne vært kudas da. Kudas kunne vært. Det var en annen sammenhengsline da. Ja. Vi skal, snart skal vi spare noen også, for vi skal starte nyheter også. Ja, vi tar i hvert fall en, som jeg skal ta nå. Ja. Siden jeg prøver med det, så bestemmer jeg det. Ja. Det er av Vekten Boso. Hei, Vekten Boso. Den mest rusmisbrukete hunderasen er... Vet ikke. Den mest rusmisbrukende hunderasen er sprøytesetteren. All right. Vi skal høre en klassiker her i radioresepsjonen. Det er Santana. Og jeg vet at dere hater denne sangen her, gutter, men jeg elsker den. Jeg elsker smooth. Det er smooth, og det er Santana, og det er Rob Thomas fra mot nyhetene. P3. Au! Yeah! Michael Krohn og de rockete noe eldre vennene hans, altså, eller Michael Krohn har også blitt litt eldre nå og lagt seg ut litt i den, men like fullt så rocker de Raga Rockers selvfølgelig med Aldri Mer. De har en sjørøver som spiller keyboard også i Raga Rockers. Har de en sjørøver som spiller keyboard? Det har de. Han har lapp over øyet i hvert fall, og om han har tre ben og krokt i arm, det vet jeg ikke. Han har vel ikke krok til å være hvis han spiller keyboard? Kanskje han har en keyboard-hånd som han skrur på når han ikke bruker krok? En keyboard-hånd som han skrur på? Ja vel, så han skrur av kroken og så setter på keyboard-hånda? Ja, jeg skulle tro at teknologien har kommet så langt. Ja vel. Det er også en bassist som vagger. Ja, han vagger, ja. Det burde han slutte med. Vi var jo på release-konserten til Übermensch her i fjor en gang. Ja, på sommeren en gang, var det? Jeg husker ikke helt. Det er veldig vanskelig å forholde meg til tid. Ja, men i hvert fall da, det er jo ganske rockete band. Det er jo straightforward rock and roll. Mm. Men denne, er det Livio Aiello han heter? Ja, det er tydeligvis. Han vagger i stedet for å rocke. Ja. Og det er, han spiller boogie mer enn han boogie, ja. Spiller musikk. Mm. Det kan godt være at han har noen bein som han skrur på som vagger når han skal spille konsert. Han har vaggebein, han er. Vaggebein. Jeg bare tenker at, kan ikke noen si det til han? Altså management eller... Jeg synes Mikael kan si det. Ja, men han ser jo ikke han. Han ser jo ute i salen. Han kaster blikk til høyre bare en gang. Ja, han står til høyre. Han gjør det. Altså fra scene høyre, tenker jeg. Ja, scene høyre. Ja. Fra Michaels høyre. Ja, han burde ikke vagge, han burde rocke. Ja. Vi skal i dag møte Trude. Vi skal også til... Radioresepsjonen, stavmikser. Ja! Au! Det er akkurat det jeg tenkte på. Ja. Det er spennende, og det er du som har mikset sammen tre ingredienser fra byssa i dag. Ja, tre ganske gode ingredienser blandet sammen. Men det lukter jo forferdelig, men det spiller jo ingen rolle. Er alt fra byssa, eller er det noe fra kiosken? En ting fra kiosken, og to fra byssa. Mhm. To fra bussen fra kiosken, ja. Så det betyr at det sannsynligvis er noe godteriaktig. Det er ikke så mye annet enn godteri å hente i kiosken. Nei, fortsatt av sigaretter, da. Og det håper jeg ikke du har puttet opp i, for det er livsfarlig. Og det er jo sånn at den som klarer å gjette flest ingredienser slipper å bli skutt med vår MP5 softgun mot slutten av sendingen. Ja, og det går veldig ofte på skjønn, fordi det er veldig sjelden vi klarer å gjette nøyaktig en av ingrediensene, så ofte blir det den som er nærmest. Og jeg pleier å tape, eller marginen er ikke på min side i de tilfellene. Nei. Men da pleier vi å la lytterne avgjøre, og det tror jeg vi kommer til å gjøre i dag, og jeg ser for meg at det blir en lytteravgjørelse i dag. Du ser for deg det? Det gjør jeg. Du spår det? Jeg spår det. Jeg håper det, jeg lyst til det er gøy og interaktivt. Jeg liker lytteravgjørelse. I og med at det er deg som skal skyte i dag, så hadde det jo også vært fristende å foreslå å skyte med family i dag. Men det kan jeg kanskje la lytterne få avgjøre det også. Det som skjedde i går da jeg ble skutt, så ble jeg først skutt med et streifskudd som ikke telte. Jeg prøvde å juge og late som jeg fikk vondt. Jeg ble oppdaget, og det skjøt meg en gang til. Da har det sånn at jeg har en 50-øring i lomma, og den traff akkurat på 50-øringen. Er det sant? Og det tenkte jeg, ja, så det var ikke noe vondt. Jo, det var faktisk mye vondere. Akkurat, så får du mer slagkraft, og så breiere slagkraft. Faktisk. Nedslagsfeltet blir større. Det er litt rart. Dekket større areal. Hva sa du? Hva sa du? Det dekker et større areal. Det stemmer. Det var godt du ikke hadde en femmer på deg. Nei, det var... Det er godt under middels morsomt, ja, Kjøstheim. Ja. Shit, det er... Men altså, vi har jo sagt det tidligere også. Kvantitet foran kvalitet. Vi har såpass mye sendtid, og det skal fylles med et eller annet. Dette er ofte et improv-show, og da i improv-show så er det svakheter og styrker, og så må det bare være... Ja, det er ikke improv-show. Nei, dette er manusbasert program. Ja, mye er manusbasert, men noe er improv-show. Ja. 1987, kodordet resepsjon, hvis du har lyst til å sende en one-liner til oss. Det er fortsatt mulighet, vi skal ha en runde til med one-linere. Kan jeg få si en ting? Helt klart. Kan jeg få foreslå en ting som vi ikke skal si mer i dette programmet? Hva da? Impro-show. Nei, impro-show, jeg skal ikke også hjelpe med impro-show. Skal det ikke del si, for det høres som en kategori, jeg liker ikke å bli satt i bås. Hva er det kategori det? Er det et impro-show? Ja, ja, ok, ja. Da synes jeg ikke det er så gøy. Et lettbeint impro-show, kan ikke være det? Nei. Okay. Lettbeint underholdningsmagasin. Hvis to av tre mener at du skal by ordet impro-show, så er jeg helt tent på det, ja. Okay, det er det forbudt. Det er greit. Det er forbudt, avgjort, her og nå. Vi skal høre Scouting for Girls med ok, det er den her, ja. Elvis Ain't Dead. Nå, akkurat nå Bjørte Paul, Kjøstheim, Tore Sagen og jeg, Steine Sagen, sitter klare til å levere noen heidundrende one-linere for deg som hører på, og forhåpentligvis, så, hvis du har sendt inn, så får du også din one-liner på lufta. Det er vel det som er gleden i det, er det ikke det? Jo. Ja, vi har fått, det er bare en liten sånn kritikk vi har fått her. Flere som skriver, hei hei idioter, jævla idioter, dere i radioresepsjonen er idioter, forbanna idioter. Takk for det. Og så er det, følger det opp med å si at den katte- og hundelineren er de eldste linerne som finnes. Mm. Det med hunden i saga er gammel, dessuten så skal det være sirkelsag. Og dette er da moren til en lytter som har funnet på, eller i hvert fall sagt det til sønnen sin, og så har sønnen sendt inn til radioresepsjonen. Vi kan ikke gå god for alle one-linerne. Vi vet ikke om de er om det er copyright-beskyttet, og om de er brukt tidligere. Men jeg kom på at jeg har hørt de før, faktisk. Jeg kom på det selv. Jeg hadde ikke hørt noen av disse før, men det er klart at når det blir sendt inn mammalinere, så kan disse gjerne være noen år gamle. Det sier seg selv. Ja. Så det, vi beklager og godtar deg på samme tid. Ja. Beklager og godtar på samme tid. Jeg har lyst til å ta noe som jeg synes er helt fantastisk. Så lurt da. Så bra, da. Jeg tror ikke, det er nesten så jeg ikke tror på det, altså. Mm-hmm. Ja, det er fra Snekker Espen. Ja, vel, hei, Espen. Snekker Espen. Han skriver, vet dere hva sexministeren i Finland heter? Kan jeg en liten avsporing? Jeg visste ikke engang at de hadde sexminister i Finland. Nei, og jeg synes det er rart at vi ikke har en sexminister her i Norge. Jeg tror det heter seksualminister i Norge. Seksualminister, i hvert fall, vet dere hva sexministeren i Finland heter? Nei, hvordan i all verden skulle vi vite det? Jeg vet ikke hvem hva sexministeren i Norge heter. Nei. Suga Kuka. Ja, det er nesten for godt å være sant, fordi det høres nesten ut som å suge kukk. Ja, det gjør faktisk det. Mm. Ja, dette, nå er vi et sånt program, det tror jeg ikke vi er. Nei, jeg, bare, jeg setter spørsmålstegn, men da må jeg altså bare si, det er fra Snekker Lasse her, han også sendte inn, hei, vet dere hva sexministeren i Tjekkia heter? En annen lytter? Ja, en annen. Ok. Han har sendt inn, vet dere hva sexministeren i Tjekkia heter? Nei. Sedi Ræva. Dette, det er hvis det er sant. Helt utrolig. Ja. Jeg sender en hilsen til Stortinget og sier at vi vil også ha sexminister her i Norge. Jeg synes jeg vi gjør alt for sjelden. Sender en hilsen til Stortinget. Ja. Statssekretær og så videre. Ta så, prøv å, jeg vet ikke hvor, sett ned en kommisjon eller et eller annet. Sikkert en kommisjon som må til, ja. Ja, og få en sexminister i Norge også. Ja. Det er jo viktig, sex er en viktig del av folks. Ja, det er jo veldig, veldig viktig. Det er veldig viktig del, men personlig så tror jeg ikke at det finnes noen sexminister i Norge. Men det er en god idé. Ja, det er det, Steinar. Det er jeg helt enig i. Men jeg kan ta en egg fra Jørgen. Hva er det mest eiersyke dyret i havet? La meg resonere så lenge, og det tror jeg ikke vi har tid til. Jeg bare går rett på svaret, da. Er det mitt kreps? Ja. Det tror jeg vi har hatt før. Ja, det tror jeg. Men det er greit. Det kunne ikke han vite. Jeg har lyst til å ta en one-liner som er fra bølgen Oana Liner Destilleri. Og dette her er typisk, hva skal jeg si, det er enkelhet. Altså simplicity satt i systemet dette her. Akkurat. Hva kaller du? Dette synes jeg bare er genialt. Ja, så spennende. Jeg gleder meg skikkelig til å høre. Det er ikke noe kjempemorsomt, det er bare smart. Hva kaller du en som digger motorsport? Tilhenger. Skjønner du hva jeg mener? Det er bare greit. Det er bra gjort. Kjempe. Ja. Flott håndverk. Skal du ta en, Tore? Ja, det skal jeg gjøre. Det er fra John Doe. Hei, John Doe. Som er en anonym, da, hvis ikke han heter det. Det ville vært veldig rart. Når er det verst å ha bind for øya, spør John Doe. Jeg vet ikke. Nei. Under mensen, kanskje? Nei, nå ødela du mye. Hva gjorde det? Jeg skal bare droppe nei, og si... Unnskyld. Nei, nå... ta den da. Nei. Kom igjen, ta det. Unnskyld. Nei, jeg kan ikke. Når er det verst å ha bind for øya? Kom igjen. Når bindet er brukt. Ok, ja. Du skjønner at du ødela. Jeg skjønner at du ødela. Ja. Jeg kan ta ifra Espen Gjølle. Hei, Gjølle. Hei, Gjølle. Hvilket band er bekjemper av moralske pekefingre? Jeg vet det. Jeg vet ikke. Fee Fighters. Og hva kalles gruppeseks på samisk, spør Cliff Reidars Liner, tyr. Hei, Cliff. Linjer. Ah, nei, hva kalles gruppeseks på samisk? Ja, det hørte vi. Ja, femtelapp. Jeg har hørt den før. Hørt den før, ja? Jeg har hørt den før. 100-lapp, ja. Da kan jeg ta en litt folkelig line fra Voss Bygg og Fjasseri. Hei, Voss. Det er, vet dere hva man kaller en mann i G-streng på Voss? Nei. Nei. Kar i tråd. Oh lord. En liten kommentar til vedkommende som har sendt inn 22 like meldinger, altså like onlinere, for å få den på lufta. Det er en taktikk som på en måte den setter oss litt ut av spillet her i resepsjon, for vi hele siden må fylles med en onliner. Men det kan bli dyrt. Vi sier alt for sjelden at det koster 3 kroner å sende. Koster det ikke 160 kroner? Eller det koster 3 kroner. Så det ble plutselig over 60 kroner det. Men hvordan er one-lineren? Er den god eller? Nei, den er ikke så god. Det var som har sendt den inn. Det er Erik Andreasens one-liner. Han er god for å være en medie. Ja, han er god. Han er god, men den her har han ikke klart det helt. Erik har god råd også. Erik har god råd. Ja, det vet vi. Hørt, jeg tar ned da. Ja. Hørt om svensken som ble folkefiende nummer 1 fordi han bygde hus på en tomt. Det skal sies at jeg skjønner hva han mener, men jeg tror det skal være tomte, altså en nisse. Akkurat. Ja, det heter ikke tomt nisse, altså med tomten. Okay. Jultomten. Så den er ikke helt... Den er ikke, det er ikke det beste Andreasen har laget, altså. Men han har sendt en god pakke til oss med flere t-skjorter, så... Har han sendt det? Ja, jeg har ikke sett det gjennom, men det kanskje er fint. Ok, vi går videre. Nå ble jeg så spent på de t-skjortene. Ja, nei, dritt i det. Vi har ikke sett det gjennom. Vi skal ikke ta den negervitsen, da. Ikke, nei, slutt da! Nei. Da har vi sagt det ordet en gang for... Eller to ganger for mye i sendingen. Nei, da tar jeg, kan ikke jeg ta en, da. Ja, gjør det, Anders. Hva er den mest erotiske hårsveisen? Nei, jeg aner ikke. Paringssleiken! Jeg trodde det var piksveis. Nå var det veldig unna beltestet. Okay, ja, det er det. Veldig, sånn veldig. Er det på torsdager noen ganger. Ja, noen ganger ser det. Det er lytterne som drar oss inn i. Ja, jeg bare følte at alle kom på en gang nå. Det ble litt så mye på en gang. Hva sa du? Nei, ja, ok, skjønt. Ja, jeg sa noe som jeg ikke burde sa. Jeg tar den, jeg synes jeg er inne i det. Det er fra Laksøystein. Hei, Laks. Hei, Laks. Hva heter Norges mest analfikserte fotballtrener? Ja, han er vel ikke fotballtrener kanskje nå, eller vet ikke jeg. Det er rart at du skal uttale deg om det, egentlig. Ja, men hva, hvis han har vært fotballtrener, da, det vet jeg. Akkurat, så spennende. Kjetil Rektal. Ok. Jeg er ikke programleder, men jeg vil foreslå rundt av nå, jeg. Ja, det er lov å komme med tips og triks til meg. Jeg tror det er opp tirsdager, jeg. Det ta en liten pausering, eller? Bare for å ja, råse litt igjen. Ja. Gjør det. Jeg er veldig sulten, ja. Ja, det er lunsj. Pause igjen nå. Kissa, eller? Ja. Ida Maria og Queen of the World i radioresepsjonen på P3. Er det lov å gjøre sånn chom-chom-chom? Jeg tror det. Vi kan ikke ha så mye regler. Hvis ingen kan si impro-show, så synes jeg man skal la være å lage sånn trommelyd også. Jeg synes det er koselig. Ja, hvis du synes det er koselig så. Og jeg kunne sverge på at det var Tore som begynte med å si chom-chom-chom-chom-chom. Ja, men jeg prøvde meg, og så angret jeg meg. Ok. Vi har, etter at vi avsluttet one-liner-spalten, så fikk vi inn veldig mange altså såkalte seksualminister i forskjellige landlinere. Og jeg synes det er ganske dumt, men det er morsomt. Det er noe av det morsomste jeg vet om, seksualminister. Ja, vi skal ikke ta flere, men jeg kan si så mye, for vi skal ikke bruke så mye tid på seksualministeret her i dette programmet mer i dag. Men hvis du laster ned podcasten vår, så skal du få en liten treat mot slutten av podcasten. Nemlig en radioresepsjonens seksualminister spesial. Er det bare meg, eller ligner seksualminister-linere veldig på den største pornostjerna i landet-linere? Det kan nok være det. Ja. Men dette her er mye, altså dette er offisielt. Altså, pornostjerner, det er litt skittent. Dette er ikke det. Seksualminister. Seksualminister er minister. Altså, det er oppnevnt av kongen, det. Ja. Ja. Så hvis du laster ned podcasten, gå inn på nrk.no/podcast og begynner å laste ned radioresepsjonens podcast, eller gå inn i iTunes og så videre. Dette vet de som laster ned podcasten, vet jo. Men til dere nye, så skal du får en one-liner seksualminister spesial mot slutten av podcasten i dag. Så har jeg sagt det. Ja, vi skal snart få møte Trude. Før det skal vi møte Hal og låta Repeater. Repeater. Repeater. Repeater. Hallo, det er Tore. Toremann, det er søstre her som ringer deg. Hallo! Hei, Trudemor. Ja, Trudemor og Trudemor, fru Blomqvistnes. Hvorfor kaller du meg alltid Trudemor, Toremann? Jeg er ikke akkurat noen mor, selv om det har vært en del påbegynte eventyr oppe i kanalen min opp igjennom. Jeg begynner å bli lei av å abortere små foster ut av livmora mi, jeg, Tore. Men hva faen skal han gjøre? Nei. Jeg vet ikke hvor mye seksualopplysning det var på skolen da du gikk der, men det finnes jo prevensjonsmidler du kan bruke da. Ikke belær meg om sex, sa Tore. Jeg har erfaring med de aller fleste preventiver. Ja. Hva slags prevensjon mener du er trygt nok til å hindre befruktning uten at det går på bekostning av kvaliteten på selve sexen, da, Tore, man? Jo, du har jo kondom da. Dong? Å ja, det er som å ete rekebaguett med gladfacken på det, Tore. Ja. Hva med p-piller da? Å ja, blir så uvelare. Dessuten så mister jeg løst da. Ja. Spiral, da. Å ja, tror du jeg vil blø ihjel, Toremann? Der leste jeg om historie fra virkeligheten i KK. Det var en dame fra Tyskland som satte inn spiralen gjerne veien, og så blødde jeg ihjel. Dessuten så kan du punge glansen til ømer, og uten at det skal gå i detaljer, så er den punktert nok fra før. Ja. Apropos tyrkeren, sitter i varetektsfengsel nå for noe kjøttsmugling, da. Sitter nede på Grønland og griner, da, ringte meg i stad. Herregud. Hvor er det du skal, da, sa jeg til han. Da han pakket en truse og en skjorte i en bærepose, da. Jeg kom hjem om en uke, sa han. Skal på jobb. Et litt frokost, da, sa jeg til han. Hakke tid, sa han. Så jeg fikk med seg en pose med kannelgrifler, da, en halvannen liter cola. Så tok han hajeisen, og borte ble han. Toldra tok han på Svinesund, da, med skiboksen full av kjøttdeig. Så nå sitter han der, da. Ja, ja, nok om ømer. Hvilke andre preventiver var det du tenkte på, Toremann? Nei, altså, jeg ikke noe ekspert, ja, altså, men pessar, kanskje? Ah, ja, pessar meg i rassen, Tore. Du aner ikke hva du snakker om, broderen. Nei, jeg gjør kanskje ikke det. Men det må jo være litt slitsomt for deg, da, både fysisk og psykisk, å abortere så ofte som du tross alt gjør. Fysisk slitsomt? Nei, jeg tar bare en drosje opp til Volvo, ja. NAV, tidligere Trygdetaten, sponsor den turen der, så det ikke noe slitsomt i det hele tatt, dette året. Nei, nå tenkte jeg mer på at det slitsomt for kroppen din. Nei, jeg har aldri merket noe til. Nei. Nei, altså når du først har fått time, så går det fort som bare av det. Det er kvarter, så har en skrapare regn for potensielt liv. Det er ikke noe problem, det, Toremann. Nei. Men hva med sånn angrepiller? Du kunne ikke prøvd det i stedet, da? Ah, det er angrepillene. De biter ikke på meg lenger, vet du, Toremann. Nei. Jeg har sikkert blitt immun mot de greiene der, ja. Da kunne jeg like gjerne spist dundersalt eller knått. Ja, ja, ja, vi kunne snakke om prevensjon hele dagen, vi brytteren. Men jeg må opp til Babyland og levere en forlengelse av sykemeldingen min, ja. Men etter det skal jeg sikkert helle i meg en sovepillcocktail og skylde med litt kosken og batteri. Da ringer jeg sikkert da. Men det kommer sikkert bare til å være et rop om hjelp allikevel. Men du kan jo kjøpe med en familie deg og en fourpack med Pepsi Max, så kan vi ta taco i 7-tida. Er ikke det greit, Toremann? Det er helmaks, det tror du vi snakker så. Ta med rømme og potetgulv, da. Jeg har seasoning mix. Greit, ha da. Du er broren min, du, Toremann. Du er søstra mi. Så glad jeg, vet du. Glad i deg, jo. Ha da, Toremann. Ha da. Ha da. Ha da. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, det blendes. Ja. Det stavmikses. I radioresepsjonen hørte Mathias Telles og Brand New Kicks. Vi har skjønt det nå, ja. Ja, okay, ja. Jeg har blandet tre ingredienser i dag. Tore Steiner skal gisse. Så heter i Rogaland. Ja. Gjette heter det her. Ja, og den som ikke klarer å, eller den som gjette minst eller dårligst. Gjette nærmest, vil du si det da? Ja. Ikke nærmest. Ikke nærmest. Lengst vekk, da. Unærmest, ja. Blir skutt. Beskutt, ja. Ja, det er ganske dramatisk. Ja, dramatisk. Det vil jeg si. Og så er det også mulig da for lytterne, hvis de ønsker å involvere seg i dette, å ringe sin bookmaker og sette penger på hvem man tror vinner. Altså, hvis jeg skal gi noen ledetråder, så er jeg vanligvis ganske dårlig til dette her. Ja, men samtidig så pleier lytterne å stemme i din favør, hvis det er tvil. Fordi jeg har en mer usympatisk utstråling på radioen enn du har. Du har det? Jeg er mer den joviale koselige. Du er mer den smarte, intellektuelle. Men samtidig kyniske, som Torald Merkel har vært sagt. Kan du fortelle litt om selve mikseren, Bjørte? Det er mange som spør om hva slags utstyr bruker dere. Og det er vanlig også å fortelle hvis man er radiounderholder. Det er en stavmikser av merket Kenwood. Det er egentlig bare en sånn lang stang med en... med noen skarpe kni... Nei. Det er lov å si stang. Lov å si lang stang. Ja, det, det slapp av dere, det jeg reagerte på. Det er ikke noe hvilken som helst stavmikser det der. Det er den dyreste stavmikseren du har kjøpt på Elkjøp på Carl Berner. 6,99, om jeg ikke tar det. Det er en Rolls Royce av en stavmikser. Den har to hastigheter. Og hva er... Altså, det er greit at det er Kenwood med å hete liksom... Hva er undertitelen der? Det er nesten godt skrapet bort, men lurer på om den heter Wizard Pro. Kan det stemme? Det tror jeg helt riktig. Og så synes jeg det er fascinerende med at det er to forskjellige hastigheter, fordi det synes man er veldig bra, mens når det kommer til dildoer og seksuelle hjelpemidler, så er trinnløse hastigheter bedre. At det er en glidende overgang fra... Det er for at du ikke skal bruke den som dildo, da, for det kan få alvorlige konsekvenser. Ja, hvis du bruker denne som dildo, så vil det få katastrofale konsekvenser. Jeg synes vi skal slutte oss i dildo, jeg, hvis det... Det er ingenting som er lov lenger. Nei, det er strengt. Dildo, alle, altså 50% av alle damer bruker dildo. Er det sant? Såpass mange? Nei, det er bare en avslag. Det er ikke noe forskning som viser dette. Dette er ikke dildo, dette er stavmikser, trinn 1. Trinn 2. Du hører tydelig forskjell der. Det er mer krefter og spark i den siste der. Nei, definitivt. Vi skal snart smake. Er det nå vi skal smake? Nei. Det er ikke nå vi har spilt vignett, og det er ikke riktig tid. Oi. Nervøs igjen. Vi skal ta en koselig sang fra den koselige Tracy Chapman. Dette her er Fast Car i radioresepsjonen på NRK P3. Kos deg med denne til vi er tilbake igjen. Ja, til å være tilbake igjen. Til Krampatala. Radioresepsjonen. Hei! 12,000 omdreininger, to vertikale skjæreblader. Hei! Mayonnaise Peanut Smør Saus Suppe Puré Radioresepsjons stavmikser Og Oi, sant Ikke dø Neida. Trykk på hosteknappen når du skal hoste Oi, Skal du hoste nå? Ja Hosta Bjørte, jeg tror egentlig bare vi skal overlate studio til deg Tore og jeg skal trekke oss ut av studio altså Jeg lover å si trekke oss ut Vær så snill, vær så snill Vi går ut av studio Og Bjørte, du avslører overfor lytterne Hva du har hatt oppe i stavmikseren i dag Det skal jeg gjøre Og så vet alle det, bortsett fra meg og Tore Ha det, det blir spennende Ha det bra, Tore og Steinar går ut av studio Bare vent til de har lukket døren Ja, det jeg har oppe i stavmikseren i dag, det eggerøre, snickers og vanlig hårmelk. Hårmelk, snickers og eggerøre. Kom inn! Kom inn! Hallo. Hei. Hei. Ja, det gikk jo veldig fort. Ja. Det betyr korte ingredienser i dag. Kanskje at det er korte ingredienser, ja. Var det det du sa, Tore? Ja. Mm-hmm. Der ligger skjei oppe i koppen. Det ser veldig godt ut. Vanligvis er det litt rusk og litt bøss på grunn av krydder og så videre. Mm. Det ganske glatt i dag. Men egentlig så har det vært mye bøss oppi for at jeg måtte stavmikse ganske kraftig for å få... Verbe stavmikse. Og stavmikse. Stavmikser. Ha stavmikset. Skal vil stavmikse. Stavmikse, ja. Så jeg brukte ganske lang tid på å få alt crunchet skikkelig. Mm. Men ikke la dere forvirre av det. Det er jo kaffelattefarget nok en gang. Det er det. Ja. Men en nydelig farge, og en ting som slo meg da du mikset her i stad, eller stavmikset her i stad, det er at det lukter, eller jeg fikk veldig følelsen av å være på et fly. Det lukter flymat, altså samlet, altså kaffe og alt det andre man spiser på fly. Må du passe litt hva du sier, for nå kanskje jeg plukker opp ut, så kan jeg skrive kaffe. Hvis du bruker kaffe nå, så skjønner du litt av noe til å stjerte av meg. Ja, det ikke så veldig godt, det? Jo, det veldig godt. Det var veldig, veldig godt. Yes. For jeg synes det lukta så fryktelig i dag, egentlig. Jeg synes ikke det lukta flymat i det hele tatt. Og i satans navn, det var veldig vanskelig å gjette hva dette er. Det ikke dra satan inn i dette her. Ja, jeg tror jeg har kanskje en, men det ja, det farfetched. Jeg synes det var veldig godt, da. Tusen takk. Nei, jeg liker ikke det hele tatt. Jeg klarer det ikke. Dette var helt umulig for meg. Nei, jeg klarer det ikke. Jeg tror det var mellom fasse. Jeg tror ikke det er lov i stavmiks. Kan man bare si flymat mikset sammen? Nei, ja, for det er... Det, nei, jeg tror nesten ikke det er noe flymat i dette. Du ville aldri kunne fått servert dette på et fly? Jo, noe av det. Men altså på altså, transatlantisk eller kortreis? Ja, kanskje transatlantisk. Nei, jeg tror du kan få det innlands også. Det var veldig godt. Ja, det var veldig noe godt her, men så er det noe... Men jeg kan love at det er noe godt oppi her. Det er noe kjempegodt oppi her. Jeg klarer det ikke. Dette er helt umulig. Ja, jeg har tre. Har du tre? Ja. Da må jeg bare skrive noen. Ja. Ja, eller å slenge seg på. Dette lytterne vet, og du og jeg vet ikke. Dette er noe det vanskeligste jeg har vært med på i hele mitt liv. Det var ikke mest klart å få til. Jeg klarer det ikke. Det tar noe med hva gjette. Da tar jeg og sier hva jeg har. Tore har bare skrevet opp en ting. Lord! Det er kanskje ikke så god radio dette her, men... Nei, det er ikke det beste. Det er ikke det beste som har blitt laget, nei. Nå må bare gjette. Dette er det vanskeligste jeg har vært med. Ok, jeg tar min først, eller? Steinar først. Jeg sier gulrot. Ok. Jeg sier kaffefløte, og så sånne små sånne kuverter. Det er godt. Og så sier jeg bokka, den erotiske sjokoladen. Bokka, ja, ok. Jeg sier... Ok, da var det tydeligvis ikke det. Bokka, hvordan skreves det? Ok, Tore. Jeg har vaniljeis. Ok. Og så har jeg melkesjokolade. Og så har jeg karbonade. Men det er bare noe jeg fant på. Jeg tror ikke det er det. Det var enten det eller meldepass. Jeg synes det her var så... Det er bedre å si noe enn noe meldepass. Hva var det siste du sa, Tore? Karbonade. Du får ikke minuspoeng på karbonade, vet du. Nei, jeg vet det. Jeg klarer det. Så vi har altså bokka, kaffefløte, gulrot, og karbonade, vaniljeis og melkesjokolade. Ok. Fy sånn. Kom igjen. Vet du, jeg synes... Spring noe hva du synes. Ja, jeg skal si hva jeg hadde oppi her. Ja. Det som er oppi er eggerøre, hårmelk og snickers. Mm. Hårmelk, der har jeg riktig, for det er melksjokolade. Ja, men... Steinar har jo fløte som også... Ikke sant? Som er den andre gang snikker seg med i blandingen. Nei, Snickers er blandet med sandwich, jeg trodde det var sandwich. Ja. Mens Steinar hadde, han hadde kaffe, fløte, eller fløte altså, nesten melk, nesten og i tillegg til at han hadde sjokolade. Ja. Og den sjokoladen på Snickers er jo ikke kanonlys, er han det? Den er kanonlys. Ja, en kanonlys. Jeg må bare si at, si at kaffefløte er ikke nærmere sjokolade enn det melk... Nei, enn det... Jeg synes kaffefløte er nærmere melk, på et vis. Nærmere melk, ja, men melksjokolade da, det er da Snickers. La oss, jeg tror vi må gå til lytterne igjen, Vi går til lytterne og spør hvem skal bli skutt i dag. Er det meg, eller er det min lillebror Tore? Jeg har allerede fått den her, Steinar, og helt nærmest. Skyt Tore, hilsen Tyren Tor. Ja, jeg synes jo jeg er ganske nærmest. Skyt Tore med family, helt klart. Ja. Det er jo brødre. Ja, men brødre, jeg tenker vanilje. Tore skytes, skyt begge, det går ikke. Ja. Skyt Tore, ja. Vet du hva, jeg bestemmer at Tore skal skytes. Jaha! Det er det beste. For vaniljis er det heller ikke melk i det. Det er fløte eller, ja. Er det håmelk? Nå skyter vi bare nei, hva, vi skal skyte meg nå. Hva er det du driver med nå? Jeg er så ivrig. Du er så ivrig, Steinar. Ja, men så digg at jeg kunne vinne nok en gang. Gratulerer, Steinar. Jeg bestemmer at Steinar vinner. Vi skal takke for engasjement. Jo, bare hyggelig. Var ingen som var i nærheten av eggerør, var det? Nå er spalten ferdig. Spalten er ferdig. Dette her er Luke Star og The Shade You Hide. Dette er P3. Luke Star, The Shade You Hide i radioresepsjonen på P3 som nærmer seg slutten. Atter en gang, og vi har fått, det er enstemmig egentlig fra, eller nesten enstemmig da, går det an å si det? Jeg kan si til de som ikke tilhører min menighet, når det gjelder avstemning av hvem som hadde riktig, jeg skal drepe dere. Nei, du! Du, det går ikke an å si, det er langt, langt over streken. Det er flere som tar seg nær av det der, flere som får drapsrusler daglig. Slutt å høre på da. Nei, Tore, sånn kan vi ikke være. Dette er NRK, det er noe for alle alltid, og vi skal være allmennkringkaster. Men noe for alle alltid-begrepet kommer vel av at det er flere kanaler å velge mellom. Hør på gull da, vel noen gamle Excel-greier eller noe? Nei, slapp av, du, ikke vær sånn da, Tore. Altså, folk, altså... Gi en kos tilbake nå, et lite kyss. Gi en kos, kyss til lytterne. Alle lytterne. Så trekker du tilbake det dumme du sa. Jeg trekker ikke tilbake det dumme jeg sa, men jeg kan gi et kyss. Gi et kyss da. Ok, men det er bra. Da er vi alle venner igjen. Og dere som hører på, altså de lytterne våre, dere er de aller beste lytterne i Norges land. Vi elsker dere alle sammen. Vi gjør det, og vi elsker hverandre også. Ja. Det er viktig å si. Det kan være litt munnhuggeri noen ganger, ja. Men vi elsker hverandre, og vi elsker lytterne. Det er også dere. Men Tore skal skytes i dag. Ja, akkurat som han rinner han, uskyldig dømt. Han var ikke uskyldig. Han var ikke uskyldig dømt. Ja, det får vi se da. Mente han det selv? Jeg synes du skal vende den knappen litt opp. Nei, du skal få litt flere skudd ut av den maskinen. Nei. Jeg har kyssa lytterne. Ikke gjør det med broren min, da. Skal jeg gå for å skyte? Nei! Vi er ferdig med skyting i dag. Husk at dere må laste ned podcasten i dag. Til dere som gjør det, så vil dere få en seksualminister spesial hele mot slutten. One-liner spesial... Nei, seksualminister spesial. Så heter det. Ja, gå inn på nrk.no/podcast og scrolla ned til radioresepsjonen eller last ned fra iTunes under da flagget podcast. Vi sier takk for i dag, jeg er tilbake igjen på mandag. Ha det bra! Ja! Nå, akkurat nå, hører du. Hei til dere podcastlyttere der ute. Vi må jo si vi er tilbake, altså nå er vi bare på podcast. Ja. Dette her er, det har vi aldri gjort før. Hei til dere. Hei til dere. Hei til deg, Tore. Hei sånn. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Vi lovte jo en seksualminister one-liner spesial under sendingen vår på torsdag, altså tidligere i dag, hvis du hører på i dag. Dette er veldig vanskelig med podcast. Ja, for vi tar det opp nå. Ja, vi tar det opp nå, ja. Vi tar det opp nå, altså like etter sendingen på torsdag. Ja, det stemmer. Det er liksom, klokka er 9:09. Ja. Og det er ikke det at vi synes seksualminister one-linerne er verdens beste, men det ble så mektig populært etter at vi tok den første, som var, hva var det? Jo, det var, hva heter seksualministeren i Finland? Ja, eller seksministeren i Finland, og det var da Suga Kuka. Det var Espen som sendte inn, og det er, det er litt platt dette her, men det ble så populært. Så vi lov å le skikkelig av det på podcast. Ja, så kom det en sms til fra Snekkelasse, som skrev, hva heter seksministeren i Tjekkia? Og det var Sederiva. Det er ikke så morsomt på grunn av at Tjekkia ikke er en stat lenger. Jo, Tjekkia er vel en stat. Ja. Mm. Så der, jeg kommer ikke til å klippe dette, Tore. Gjør vi ikke? Nei. Kan vi ikke ta vekk det med Tjekkia? Nei, vi tar ikke vekk det med Tjekkia. Ok, så er det, da er vi i gang igjen med de nye da, liksom kom inn i løpet av sendingen. Kan jeg få ta en? Ja, klart. Seksualministeren i Sverige. Kan ikke, vi sier hele vitsen, ikke bare sånn seksualministeren, hva okay. heter, sier vi. Denne sms'en kommer ifra Jens. Hei, Jens. Hei, Jens. Han har følgende one-liner. Hva heter seksualministeren i Sverige? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Han heter Jocke Sædström. Da er det min tur til å ta en seksualminister. Og da tar jeg seksualministeren i Norge. Fordi den er sett ut fra, en tyr. Hei, tyr. Og han skriver... han skriver ikke vanlig hva heter så. Han sier jeg kan være sexminister i Norge med vennlig hilsen Onanias Runkebakken. Og så er det noen som lurer på da om vi vet hvem som er sexminister i Thailand. Jeg vet ikke. Nei, jeg aner ikke, det vet vi ikke. Fuck me. Hva heter seksualministeren i Russland? Nei, det aner jeg ikke. Der kom hesten helt på slutten av sendingen. Ja. Stiginski Pulmiraski. Vet du hva seksualministeren på Island heter da? Jeg har ikke peiling. Veldreide Skrevadotter. Ja, for det er typisk at det er kvinnelig seksualminister. Man tenker det, det er fordommer. Mm. Har vi flere da? Jo, vi har en fra Håvard. Denne her har jeg gruet meg til å ta, og det ser ut som det er jeg som må ta den. For jeg skjønner ikke hvorfor hun er seksminister eller han da. Ja, jeg vet ikke om det er hun eller han, ja. Men vet dere hva seksministeren heter i Frankrike? Ja, det ikke. La Fita Bleu. Jeg gjentar for de som ikke hørte det. La Fita Bleu. Jeg tror det skal være en mann. Og det er en mann, ja. Jeg gidder ikke å ta den med seksministeren i Norge. Den andre seksministeren i Norge, Steinar Stake. Nei, jeg den var ikke. Nei, den var... Nei, jeg tok meg i det. Ja, jeg synes at seksualminister Wonlander Spesial er over for denne gang. Det var hyggelig å snakke til dere som laster ned podcasten. Dette kan vi jo si til dere også, at vi setter veldig pris på det. Og det er flere og flere som gjør det. Og det er veldig bra. Det er veldig bra for oss. Det gir oss en slags selvtillit som vi ikke hadde utgangspunktet. Kan jeg få foreslå at vi skyter Tore i slutten av denne seksualministerspesial? Du kan foreslå hva du vil, din gamle jævel. Vi kan si hva vi vil her nå. Ja. Vi bruker ikke å gjøre det, egentlig. Nei, det trenger ikke. Men hør på radioresepsjonen. Vi går live også. Mandag til torsdag fra 10 til 12. Er det sånn at vi egentlig kan snakke så mye vi vil og legge det ut på podcast? Vet du, vi kan sitte og snakke og snakke og snakke. Kanskje bare kunne sitte og snakke en hel dag en gang? Kjedelig da. Ja, det blir kjedelig, men det er jo gøy for spesielt interessert da. Du skal være rimelig spesielt interessert ja. For å orke mer enn en time babbel. Det er derfor det heter spesielt interessert. Oh, ja. Ikke rimelig spesielt interessert, for det er, da er du ikke så spesielt interessert. Nei. Skal vi snakke om hva vi har på oss? Nei, vi gidder nei, ikke. Nei. Ja, vi takker av for nå. Send oss gjerne. Ja, jeg har på meg en sånn Dickies-skjorte, grå. Jeg har svart langarmet skjorte. Vi har jo postet det samme som vi hadde i sendingen da, som var for en time. Nei, ikke helt. Nei. Hvis du har lyst til å sende oss en e-post, så gjør det på rrkrøllalfeinarkopp.no eller sms 1907 koderesepsjon. Dette kan folk. Ha det bra! Ha det bra! Podcast-lyttere. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.